i ucieśniony, Jezu, jak to się mówi, źle coś powiedziałem. Uciśniony? Uciśniony, tak. Mhm. A później ten tekst bardzo mi się podoba, jest taka zmiana, że to jest ten moment mój, żeby cały świat wziąć w swoje ręce i to jest koniec mojego uciśnienia. A to w tych utworach co chwilę przewija się ten wątek, jakby choćby w Kluczu Ptaków jest taki właściwie bunt przeciw ograniczeniom. No, bo to jest może dlatego, że właśnie nastąpiły jakieś tam zmiany w naszych życiach i po prostu człowiek stara się chodzić wyprostowany po tym świecie i patrzeć się do przodu i nie obracać się za siebie. I tak, mam wrażenie, że dużo ludzi się z tym utożsamia, że też po prostu chce już właśnie iść do przodu i nie tkwić w tym mule, w którym się po prostu tkwiło, bo nie wiem, ja miałem takie problemy za młodu, w sensie jak zaczynaliśmy zespół, gdzieś tam jakieś gorsze czasy, ciemne chmury i to wszystko jakby, ta płyta opowiada trochę o tym, jak to przechodzi, jak z tym się walczy i jak się wychodzi ponad te chmury i się widzi słońce, jakby mówiąc tak bardzo w sposób patetyczny. I bardzo zgrabnie wam się udało to wszystko ułożyć w całość, nie da się ukryć. No tak, no bo tak jak mówiliśmy na początku tej rozmowy, ta płyta kończy się tytułowo, czyli Wzloty bez upadków i... Upadek na koniec. Upadek na koniec, tak. Właśnie, kurczę, nie wiem, czy ten upadek tam powinien być na koniec. Po prostu bardzo pasowało to do muzyki, która tam jest, bo jest taka to ładnie filmowa. Przechodzi z jednego w drugie, tak. Prawda? No tak, tak. No to muzyka w sumie Michała Bąka z Happy Set. Bo to on... Głównie tak, głównie Michał Bąk tam na saksofonie po prostu tak pięknie gra, a zresztą numer, którego za chwilę posłuchamy, to też jest prowadzony przez saksofon. Chociaż tę piosenkę zrobiliśmy jako zespół Terrific Sunday, to czegoś nam brakowało. W utworze Wyjeżdżam i pomyśleliśmy, tutaj by świetnie działał saksofon, ale taki w stylu Bon Iver, taki eksperymentalny, jazzowy, trochę dziwny, taki zupełnie niepopowy, z jakimiś noizami i tak dalej. No i przyjechał Michał Bąk, grając koncerty Happy Sadu w Poznaniu. Po prostu po koncercie o 2 w nocy nagraliśmy na salce prób jego saksofon i po prostu nam szczęki opadły, jak to świetnie zagrał. Gdzieś tam podczas naszej rozmowy przy wyłączonych mikrofonach przewinęło się hasło LCD Sound System i faktycznie ta płyta jest najbardziej taneczną płytą, jaką kiedykolwiek nagraliście. Znaczy tam są takie momenty, chyba mamy na każdej płycie takie momenty, że mamy słabość do takich dance'owych rytmów. Mhm. Mów do mikrofonu. Typu że trochę się inspirowaliśmy przez okres naszego grania zespołem Falls, który się inspirował muzyką dance'ową połączoną z rockiem. Nawet nie skojarzyłem tego z Falls'em. Faktycznie coś takiego tam jest. No przy... No trochę jest, no. Przy pierwszej płycie. W sensie ja w ogóle tą trzecią płytę bym określił, że te smutne piosenki są jeszcze smutniejsze niż poprzednia, a te taneczne są jeszcze bardziej taneczne niż poprzednia. Po prostu, że to jest takie... Nasycone jeszcze takie bardziej. Nasycone, że te piosenki, które mają być smutne, są po prostu no, nasycone jakby tym przekazem takim i brzmieniem i te wesołe, tylko po prostu te bardziej takie energiczne są po prostu jeszcze bardziej energiczne, no bo na tej płycie w sumie są najbardziej energiczne piosenki z naszych wszystkich płyt. Ja kiedy słuchałem twojego wokalu swoją drogą na tej płycie, tego różnorodnego, to takie miałem wrażenie, może akurat nie jest to dla was dobre porównanie, może wam się nie podobać to porównanie po prostu, to tak jak z takim objawieniem przy pierwszej płycie zespołu Keen, gdzie ten wokal był zupełnie inny i to granie było troszkę inne. I tak tutaj też masz coś takiego w tym swoim wokalu, takiego ciepło przejmującego. No to jest chyba właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, efekt tej przemiany i tego, że już nie przejmuję się tak bardzo oceną i nie chcę czegoś robić, że tak powiem, pod krytykę osób, co mnie bardzo jakby cieszy, że tak wychodzi. I jest to oczywiście jakiś też głód eksploracji różnych styli, o których wcześniej nie myślałem, a który trochę ze mnie wyciągał Marcin Borsek, nagrywaliśmy drugą płytę. I mówił na przykład, jak nagrywasz chórek, to staraj się nie nagrywać swoim głosem, tylko wyobraź sobie, że jesteś jak David Bowie. Tak, tak, ja pamiętam, jak w sumie nagrywaliśmy. Otwórz gardło. Coś przy pierwszej płycie było i Marcin powiedział, słuchaj, zagraj te bębny, jakbyś grał na czwartej płycie Radiohead, nie? I tam i ja myślę, po prostu, wiesz, szukam tego, co tam było i próbowałem, wiesz, od tego, no, czasami to działa, czasami nie działa, no, jakby... Ale myślę, że wychodzenie ze swojej strefy komfortu na pewno odkrywa jakieś nowe szlaki i W tej trzeciej płycie chyba sami sobie już bez producenta narzuciliśmy wychodzenie z tej strefy komfortu właśnie. No to prawda, no w sumie. A właśnie może tak naprawdę wejście do prawdziwej strefy komfortu, ja mam takie wrażenie, bo nie wiem, pierwszy raz przeklinam na płycie. W sensie inaczej... Tam nawet dwa są takie słowa, które padają, które należałoby wyciąć. Tak, w dwóch tak. Utworach. I to jest bardzo kontrowersyjne, ale po prostu stwierdziłem, że ja to chcę powiedzieć i koniec. Ale też wydaje mi się, że to wyjście ze strefy komfortu to jest w tym okresie robienia tej płyty i nagrywania, a potem nagle jak ona już jest i jej słuchasz i jakby wiesz, że to jest twoje, że ty to zrobiłeś, to w tą strefę komfortu tak, wracasz. Tak, jakby, tak, że tak, dokładnie jednak tak. Mówisz, dobra, okej, to było wyjście ze strefy komfortu, ale na dzień dzisiejszy, kiedy ta płyta już istnieje, to jest moja strefa komfortu aktualna jakby, nie? Więc to też tak podejście się zmienia, tym bardziej, że my tą płytę robiliśmy, pierwsza piosenka na tą płytę powstała chyba 5 lat temu, ostatnia... No 5 lat minęło od poprzedniej płyty. Tak, i wtedy już w trakcie wychodzenia drugiej płyty już chyba powstał Klucz Ptaków. Tak, na przykład, nie? Tak, ja bardzo chciałem wtedy, że ta piosenka się bardzo zmieniła od tego czasu oczywiście. No, ale... tak, przecież my tam mieliśmy chyba 3 wersje w ogóle. Ale ostatni numer powstał faktycznie rok temu. No, więc ta płyta też bardzo długo powstawała i te strefy komfortu dla każdego w różnym czasie były po prostu jakby inne, więc... Zresztą założyliśmy sobie, że ta płyta, na początku mieliśmy jakieś takie dziwne założenie, nałożyliśmy sobie trochę granice na siebie, że ta płyta nie może być indie, ta płyta musi być eksperymentalna, trochę bardziej elektroniczna, no i wyszło jak wyszło. Nie miało być w ogóle gitar, a wyszła najbardziej gitarowa płyta chyba ze wszystkich trzech, ale też elektroniczna momentami. No tej elektroniki jest mnóstwo na płycie, to trzeba przyznać. Jest, ale no to chyba jakoś po prostu znaleźliśmy się niechcący gdzieś po środku tej drogi i chyba najbardziej autentycznie jak się da. No też chwyciliśmy jakieś nowe instrumenty i po prostu zaczęliśmy, robiąc tą płytę, ich używać jakby i okazywało się, że tutaj nowych, tu jest PDS, tutaj coś. I tak, nowych technik też na przykład użyliśmy, bo niektóre instrumenty nagrywaliśmy w stołówce, dosłownie takiej starej stołówce, w bardzo starym budynku z XVIII wieku, gdzie są takie śmieszne łuki, że jak się stoi w jednym miejscu, to w drugim miejscu po przeciwległej słychać, jak ktoś się szepcze do tego miejsca. To jest w ogóle mega dziwna stołówka, ale bardzo fajnie gitary tam brzmią i tam gitary na przykład nagrywaliśmy w tej stołówce. Więc próbowaliśmy takich rzeczy. Okazało się, że to dobry pomysł, że działa. Wielokrotnie podczas tej wypowiedzi używaliście słowa strefa komfortu, więc ten wyjście poza comfort zone będzie w utworze, który na zakończenie naszego spotkania, czyli w utworze Wyjeżdżam, tam się pojawia dość mocno, ale to znowu to wyjście poza strefę komfortu, żeby osiągnąć wolność. Tak, a to nawet zapomniałem, to proszę, zapomniałem o tym tekście, to też był kontrowersyjny tekst, w sensie chłopakom się nie podobało, mi się bardzo podobało, ale tak, jest tak, że trzeba czasem zrobić ten krok naprzód, nawet jeżeli wydaje się, że to jest wyjście poza strefę komfortu, bo tak jak mówił Artur, może okazać się, że wchodzimy w jakąś inną strefę komfortu, która jest jeszcze bardziej komfortowa niż poprzednia. Jeśli nie wejdziesz, to się nie dowiesz. No właśnie. W Trójce Terrific Sunday. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Dzięki.

Leski i fragment jego najnowszej płyty. Płyty jeszcze nie ma, jest pierwszy singiel. Jestem ciekaw, w którą stronę pójdzie muzyka Leskiego i pójdą jego teksty. Artysta niezwykle zdolny, zresztą dostał naszego trójkowego Mateusza parę lat temu przy okazji wydania jego debiutanckiej płyty. 10 lat właściwie minęło od tego momentu. A Leski ciągle tworzy, ciągle nas zaskakuje. Przed Leskim jeszcze był Tyński, przed którym prawdopodobnie kariera międzynarodowa, bo pisał o nim The Rolling Stone, czyli no, jedno z najważniejszych pism muzycznych na świecie. Pracuje z artystami, z twórcami z zachodu. Jestem ciekaw, jak to pójdzie dalej. No i Mysłowic, na samym początku Mysłowic ze swojej płyty studyjnej i w związku z tym w tej chwili sięgamy po krążek koncertowy, który właśnie się ukazał. Krążek wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. Na nim największe przeboje grupy Mysłowic. Ja widziałem ich w tym składzie nowym już z Mateuszem Parzymięso w warszawskiej Stodole i kiedy wyszli na scenę, to nikt nie miał wątpliwości, że wychodzi prawdziwie wielka gwiazda i brzmienie było oszałamiające. Nie widać brudnych ulic, a na Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, to grupa Myslowic ze swojej płyty koncertowej z okazji 25-lecia płyty Miłość w czasach popkultury. W Trójce w Nocnej Polsce teraz jeszcze jeden niezwykle ważny zespół lat 90. formacja o nazwie Hawk. Szczególnie ta płyta zabrzmi dziś, na dzień przed świętem wszystkich świętych, bo właściwie części zespołu Hawk z tej płyty już nie ma. Płyta Transmission into Your Heart. Świetnie pamiętamy utwór tytułowy, ale dziś przypomnimy trzy utwory z tego krążka. Zresztą utwory, które też funkcjonowały zupełnie osobno gdzieś tam na antenie. Nobody's Child, Soul Ammunition i Transmission into Your Heart. Walking down the street, looking for a daddy and something to wear, and nowhere to find, and nowhere to find. Walking on the streets like a homeless dog, burning hungry eyes, hungry of love. Can't close my eyes, can't close my eyes. Nobody's child, nobody's child. Nobody's child, yeah. Looking little girl, walking down the street, looking for a daddy and something to wear, and nowhere to find, and nowhere to find. Nobody's child, nobody's child, nobody's child, yeah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.